Lázár nagyon mérges és felháborodott. Szerinted a gyerekek miatt, vagy a semmilyen miatt? Nyilván a semmilyen miatt. Jó reggelt kívánok, most indul a műsor. Ja, hogy eddig jó, oké. Igen, ez csak az élő volt eddig. Köszöntöm Pankotai Lilit, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen, hogy megbeszéltünk egy csomó dolgot. Köszöntöm, mint youtuber kollégát már, ha jól tudom, ugye? Két napja youtuber vagy. Hát ez fantasztikus. És ezt már régóta készülsz erre? Igen, szerintem egy éve ígérgetem, és így most jött el ennek az ideje. De te short videókat azért csináltál, nem? Igen, de a TikTok is nekem úgy volt, hogy nem tudom, az elmúlt 3 hónapban egy kezemben meg tudom kb. Számolni, hogy mennyit töltöttem fel. Mondjuk az ilyen taktikai volt, tehát mert a márciusban nyertem meg a pert, és utána júniusban volt a Pride-os botrány, és mind a kettőnél annyira hirtelen volt akkora figyelem rajtam, hogy olyankor, amikor azt érzékelem, hogy nem tudom az újonnan jövő figyelmet elviselni, vagy vannak negatív hatásai, amiket még nem szoktam meg, akkor így tudatosan visszaveszek a socialba. Mellette ugyanúgy, nem tudom, a klubrádiónál most műsorvezető vagyok, vagy az influencer, tehát hogy azok így megmaradnak, de az ilyen az, hogy én még tudatosan becsatornázzam, hogy na, akkor még több ember, vagy még több figyelem, vagy még több követő, azt így ilyenkor néha így tudatosan visszavágom. Ha már a per, ugye már most nagyon szerintem érdekes aktualitást kapott a te ügyed is annak fényében, hogy kikéri magának a állam most a lejáratást. Hogy jön le így a másik oldalról, aki ugyanezt megkapta sokkal fiatalabban? Hát örülök, hogy megérkeztek. Tehát, hogy így igen, mi évek óta beszélünk erről, én tökre egyet értek a semmiénnel. Tehát, hogy így tökre érteni tudom az álláspontjukat, annyi különbséggel, hogy ebbe az ügybe van egy folyó ügy, meg vannak tanúk, akik innen-onnan hallanak dolgokat a gyermekvédelembe, és ez nem egy névtelen origócik. Tehát azért a kettő közt van különbség. Tehát amikor nem tudom, jövünk fel édesanyámmal autóval Budapestre, és véletlenül bekapcsoljuk a Kossuth rádiót, és arról beszélnek, hogy az én édesanyám hogy fog börtönbe kerülni. Még most is? Volt ilyen volt. De ez egy sztori, tehát hogy az első megafonos lejárató kampányomban az volt, hogy én a CIA-nek dolgozok, hogy én Amerikának dolgozok. De hogy akkor, csak hogy rendbe rakjuk, aki nem tudja minden részletet, hogy a beszéded miatt kerültél ennyire figyelem középpontjába, és te gyakorlatilag egy ilyen, azt mondták, hogy jó, akkor te egy ilyen szimbólum lesz, és akkor kilőnek, vagy hogy volt ez? Hát nyilván ott egyrészt nem csak a kormány médiából váltott ki nagy indulatokat akkor a beszédem, hanem az ellenzéki emberekből is olyan szempontból, hogy na, végre valaki nagyon megmondta, és nem egy ilyen felsoroljuk a 12 pontunkat, és szépen kérjük, vagy mit tudom én mi, és szerintem ezt érezték, meg hát nyilván ki lehetett kezdeni a csúnya szavak miatt ezt a dolgot, és lényegében egyszerű dolguk volt. Aztán igen, ott már a kirúgás az szerintem egy fölösleges dolog volt, de megtörtént, és én utána, tehát én nem terveztem azt, hogy én ezzel kezdek bármit, és én ezt csak el akartam mondani, és utána visszamenni ugyanúgy. Persze egy hétig majd erről szólnak a hírek, de hogy utána visszamenni teljesen a saját életembe, ami hát ugye nem történhetett meg, mert kirúgtak, és utána voltam vele úgy, hogy jó, hát ha már így történt, akkor legyen, akkor nyomjuk teli erőből a gázt, és akkor ebből lett ez az egész, hogy most meg itt ülök. Úgyhogy mondjatok el 6 bazmeget, és lehet, hogy majd kiköttök, ha jól van ez így be. Igen, de amúgy 18 éves voltál akkor még, ugye? Igen, nem sokkal előtte volt a szülinapom. Akkor már mondhatták, hogy felnőttet támadnak, és akkor ezzel megvannak, nem? Ja. És a per, amit most megnyertél, az azt jelenti, hogy igazából akkor ez nem volt jogos, ez a kirúgás, amit sejteni lehetettem, hogy a egyébként ilyen kulisszatitok, hogy miután másodfokon megnyertem, megtámadták még a kúrián egyébként. Igen. Ez nem volt benne a hírekben, igen. Az volt az érvelésük, hogy hát ez egy ilyen precedens ügy, mert hogyha ez így marad, hogy én nyertem, akkor ennyi erővel bármelyik gyerek, aki nem tudom, rossz jegyei vannak, vagy megvert egy tanárt, vagy tököm vagy tudja, akkor ezentúl ők is perelhetnek majd, hogy biztos politikai alapon volt, mert hogy ők nyilván azt akarták, hogy semmi összefüggés nem volt a beszédem meg e között, ami nyilvánvalóan nonsense, meg hogy megsértettem a katekizmus, de amikor megkérdeztük, hogy és hol sértettem meg a katekizmus, tehát hogy így a sort mutassátok már meg, akkor meg ugye arra nem tudtak válaszolni, ami egy per egy ugyanaz, ami most a Pázmányon megy egyébként. Tehát, hogy konkrétan ugyanaz a sztori, én meg hallgattam a tanúvallomásokat a pázmányos történetbe, és ugyanazzal védekezik a Pázmány, mint amivel a Nagy Lajos védekezett, úgyhogy még az is lehet, hogy ugye itt ilyen jogi precedenseket lehet használni az ügyekbe, és lehet érvelni, úgyhogy ajánlom figyelmükbe az én peremet, mert ott is ugyanez volt. Meg ugye azóta már bepereltek, te volt az első, akit a Pride miatt bepereltek, igen. Szóval így mindig a középpontban vagy. Ja, valahogy de... példás statuálnak rajtad mindig. De nekem ez csak jó. Igazából egy nyilván nem jó, de hogy egy bizonyos szempontból, mert tehát ez, hogy mondjuk az Orbán Balázs köszöntött az egyetemen, tehát hogyha te nem... Ez kedves volt nagyon. Nagyon kedves volt. Pont tegnap a Ruf Bálintnak a vétóadását néztem, és ezt az Orbán Balázs köszöntött engem az egyetemen, úgy kommentálta, hogy a 60-as évek óta nem volt ilyen, és én közben így ettem a este a vacsorámat, már ágyba voltam, és utána egy kicsit megállítottam a videót, és így belegondolom, hogy Jézus is mondom, hogy ez az én életem. Amúgy ezek velem történnek, és utána eszembe jutott, hogy amúgy a készenléti rendőrség is nyomoz utánam. És utána így elkezdtek így pörögni a képek a fejembe, mert ugye a mindennap hozzászokik azért ehhez az ember, hogy tényleg pár havonta történnek vele ilyenek, de néha, amikor hátra lépsz kettőt, és úgy nézel rá a teljes képre, akkor így elszörnyűködsz, hogy így, ja, ez a lórom. Hát meg, hogyha fiatalok ismertek lesznek általában, mondjuk azért, mert nem tudom, TikTokon jól táncolnak, vagy nagyon jó kihívásokat csinálnak, de hogy igen, ezt kellett volna csinálnom igen. Nekem is. Hogy azért az azt gondolom, hogy alapvetően a nyilvánosság ilyen fiatalon biztosan alakítja a személyiséget. Valakinél szerencsésebben, valakinél kevésbé, de hogy neked még nem is a jófajta nyilvánosság van meg, vagy hát nyilván van olyan része is, mert próbálnak összetartani még a normális emberek, de hogy azért ez a folyamatos támadások... Nem ez a része a nehéz. Vagy nekem biztos valakinek ez a nehéz, nekem pont ez így olyan szinten könnyű, hogy pont ez az, hogy néha eszembe se jut egyébként, hogy ez van. Az sokkal nehezebb, és nagyon sajnálom, hogy valamiért, nem tudom, tabu téma, vagy nem beszélnek a közszereplők annyira arról, hogy most ez a híres szó is nagyon rosszul hangzik, de hogy az utcán való élés, hogy nem tudsz mondjuk rendesen elmenni bulizni. Amúgy el tudnék, csak nyilván a politikai színezet miatt mindig ott van az a lehetőség, hogy na akkor mikor vesznek elő egy telefont, mikor jönnek hozzám oda úgy, hogy nem tudom, eljátszák, hogy jó fejek, és közben meg mondjuk nem, és mondjuk felveszik a dolgokat, nyilván egy ilyen kicsit egy ilyen paranoia is kialakul, de a legrosszabb az egészben az az, hogy talán ott választanám el a celebeket, meg a TikTok sztárokat, meg a mindenféle ilyesmiket, hogyha valaki politikai szempontból ismert, akkor az emberek annyira azonosulnak vele, mert azt mondom mondjuk, amit ők is szeretnének, azért harcolok, ami nekik is jó lenne, és annyira azonosulnak velem, hogy egy olyan tekintélyelvűség és hála alakul ki, ami által ellehetetlenítik a normális beszélgetést. Tehát én nagyon nyitott vagyok arra, hogy oda jönnek, kérdeznek, beszélgetünk, és én ezt imádom. Viszont amikor azt látom, hogy 10-ből 9-szer nem lehet beszélgetni az emberekkel, mert van egy tekintélyelvű felfelé nézés, akkor az annyira meg tudja ölni az emberi kapcsolatokat, és én nagyon extrovertált voltam világéletemben. Ja. Nagyon, nagyon. És most kezdem magamon észrevenni, hogy minél erősebb ez a kötődés felém, annál introvertáltabb kezdek el lenni, mert én ugyanúgy beszélgetnék az emberekkel, viszont annyira felfelé néznek, hogy nem teszik lehetővé hát a normális beszélgetést. Idealizált kép rólad, évek óta ismernek, és egyszerűen nehéz. Úgyhogy te meg most látod őket először egy ilyen kapcsolat, azt én is érzem, hogy azért nem egy kiegyenlített kapcsolat. Hogy úgy mond. Nagyon kevesen tudják elengedni ezt a fejükben, ezt a médiaképet. Hát igen, meg azt gondolják az emberek, hogy általában ismertebb ember közt, meg bárki más közt azért nem tud létrejönni a normális beszélgetés, és az ember ilyen beszélgetünk egymással, vagy egyelően kezeljük egymást, mert hogy az ismert ember lenézi ez egy ilyen sztereotípia. És az a durva, hogy pont fordítva van, csak nem egy lefelé nézéssel, hanem egy felfelé nézéssel. Tehát ez a kitört nyakakat látok mindenhol, és ettől beállt hátakat effektus, hogy tényleg így megy kb. Jó, és ezt nagyon szomorú. De nincs látni. A másik fajta, aki meg jól megmondja neked az igazságot, mert te még fiatal vagy, és lány, és akkor majd ő elmondja. Ez csak a kommentben. Igen, ott gondolom sok van. Ott rengeteg ilyen van, de egyébként 100-ból 99 pozitív, és ez az egy negatív élőbe való beszólás is olyan egyébként, hogy nem tudom, tegnap előtt mentem haza villamossal, amúgy ez egy rendszeres dolog, vagy hát most történt meg másodszorra, vagy harmadszorra, hogy így ülök a villamoson, nem tudom, bent van a füles, és valaki áll mögöttem 2 méterrel a villamoson, és elkezd hangosan szídni, de nem mondja ki a nevemet, csak ez a... Csak így beszél a levegőben? Aha, igen, jó, igen. Aki Metropol újságot kezdett el felolvasni hangosan, hogy aj, majd megtudod a választások után, de hogy nem hozzád beszél. Ez alapból is előfordul azért a villamosokon, hogy magába beszélnek az emberek meg ordiban. Igen, csak amikor minden stimmel, csak a nevedet nem mondja ki, akkor egy kicsit kellemetlen. Igen, de akkor jól megmondta neked. Jól megmondta nekem, igen. De mondjuk, amikor már kevesen vannak a villamoson, sötétbe fogsz leszállni, akkor úgy egy kicsit belehet kakilni hazafele. Hát akkor igen, vannak 24-es vonala, meg ilyenek, azért ott vannak érdekes dolgok napközben is. És mit tanulsz, hogy ezt lehet az egyetemen pontosan? Államtudományi szakon igen. vagyok. De most eléggé már műsoraid vannak, meg minden, ezt inkább csak a saját gyarapodásodra tanulod, vagy ilyen irányba akarsz majd dolgozni? Fú, hát én mindig azt mondom, hogy én csak akkor leszek politikus, hogyha a politikai kultúra lehetővé teszi. Tehát, hogy az, ami jelenleg megy, szavazói részről. Van, ilyen embereknek kéne belépni a politikai kultúrába, hogy változzon a politika kultúra. Felülről nem lehet. Lehet felülről, persze mondjuk egy reformpolitikával, tehát így mitől megválasztanak, és olyan reformokat viszel át, közmédiától kezdve, az oktatási rendszeren át, hogy persze, pár év és pár generáció alatt ez tök jól felülről is meg lehet oldani, csak az odáig elvezető út. Tehát nekem nem egy ország elvezetésével lenne a problémám, sőt, hát azt akarnám igazából. Vezetni az országot? Mondjuk... Hát a maga ugye, a reform... Ahhoz képest, hogy most, hogy vezetik, szerintem már tehát igen, most még nem. Tehát ezért járok az államtudományira, hogy el tudjak vezetni egyszer egy országot. Nekem az oda vezető úttal van a bajom. Tehát a megválasztásig vezető úttal. Én nem tudnám az igazságérzetemet alárendelni semminek se. És azért egy kampányba, hát azért ott le kell hajolni néha a szappanér, és igen. Tehát ott be kell adnod a derekadat bizonyos kérdésekbe azért, hogy meg legyél választva, azért, hogy utána mondjuk rendbe tedd az országot. Én nem akarok mást mutatni magamról, mint ami vagyok. Másrésztről pedig én nem érzem azt, hogy itt lenne egy olyan többségi szavazói kultúra, ami valóban azt igényli, hogy itt mély változás legyen. Hát generációknak kell még változnia itt, szerintem, hogy kimossuk magunkból ezt a... Ja, úgyhogy fenntartom a lehetőségét, ezért mentem el államtudományt tanulni, de én úgy vagyok vele, hogyha ez nem fog megtörténni, akkor is legalább ahhoz az állandó ellenzéki és kritikus lényemhez, aki mondjuk tartalmat gyárt, vagy a közvéleménybe egy valamilyen véleményformáló, ahhoz is nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni az, hogyha te azzal is képbe vagy, hogy egyébként nem csak azt látod, hogy mi a rossz, hanem egyébként akár tudsz megoldást is mondani. Meg az összetettségét is jobban átlátod. És akkor nincs olyan, a Orbán Balázs így a folyóson így tekinget rád messziről, vagy... Nem, szerencsére nincs. Vele már volt a műsorban, vagy bármi ilyesmi? Nem, mert ő saját magát pozícionálja alul azzal egyébként, hogy olyan emberekbe áll bele, mint én. Tehát, hogy egyébként ő az ország második embere. És egy 20 év, tehát hogyha... Csomó embere, most nem tudom, hogy ő a második? Hát egyszerre kampányfőnök, egyszerre politikai igazgató, országgyűlési képviselő. Nem a semmilyen a második? Nem az Orbán a második? Hát a több helyettes van, de hogyha most azt nézzük, hogy nem pozíció szerint igen, második. Hatalom szerint, bár mondjuk hát azért az, hogy Orbán Balázs tették meg kampányfőnöknek, az sokkal inkább jelenti azt, hogy Orbán Viktor a kampányfőnök. Ki tudja. De ja. Hát egyelőre nem remekelnek, majd meglátjuk, mi lesz velük. De te gyakran mész vitázni amúgy, ha nem is Orbán Balázsra, amúgy ezt még meg akartam kérdezni, hogy fú, nem tudom. Milyen szemtől szembe hát, látnia, hogyha az mi értelme van ilyen propagandistákkal vitatkozni, mert azért kevés önálló gondolkozó van ott a Fideszben. Na, abszolút igazad van. És ezen én is nagyon sokat sokat gondolkodtam, és nagyon sokszor már azért utasítom vissza ezeket a vitákat, mert egyszerűen azt látja az ember, hogy nincsen, semmi értelme nincsen. Néha jó olyan szempontból, hogy én magamat trenírozom arra, hogy tehát teljesen kijönni a vita, ebből a fajta, vagy ebből a minőségű vitakultúrából sem jó, mert szükséged lesz rá, mert hogyha egy propagandista az utcán kap el, akkor tudnod kell kezelni azt, hogy egyébként velük hogy kell viselkedni, vagy mik azok a... De egyébként valamilyen szinten igen, tehát hogy teljesen eljönni ebből a körből sem érdemes, de például nekem most felajánlottak egy olyan lehetőséget, hogy a választásokig minden héten vitázzak propagandistákkal rendszeresen, és ebből visszautasítottam. Egyrészt időm sincsen rá, mert még egy nyitott szellemiségű vitára arra nem úgy kell felkészülni, és nem akkora energiát követel meg, tehát az tudna menni hetente, de az, hogy egy Deák Danira, vagy egy Bohár Danira készülje fel hetente, hát az, vagy viseld el egyáltalán hetente ezt az egészet. Hát én már így jóba vagytok, nem a kamerák mögött, már szinte barátok. Egyébként teljesen mások a kamerák mögött. Tehát elképesztő azt látni, hogy beszélsz egy vita előtt egyes propagandistákkal, vagy vita után, és így abban a pillanatban, hogy benyomják a kamerát, vesznek egy 180 fokos fordulatot, vagy kikapcsolják a kamerát, és vesznek egy 180 fokos fordulatot. Ezért az a fajta, és ez a, én biztos vagyok benne, hogy a parlamentben is így megy egyébként a politikusok között. Tehát, hogy itt el van játszva a parlamentben, hogy mennyire gyűlölik egymást. A Torgyán egy nagyon jó példa, amikor ilyen fej balesete volt, és a legnagyobb ellensége vitte neki a gulyáslevest a parlamentbe. Tehát, hogy hát amúgy ezek már... jó barátok voltak. Igen. Tehát, hogy... Kicsit azóta elfajult valószínűleg a helyzet amúgy. Én nem barátkozok velük, de emberien viselkedünk, hát, és beszélünk egymással. Én ezt megértem. Inkább az a érdekesebb szerintem ezekben a vitákban, hogy mondjuk itt vagy te, akinek vannak gondolatai erről, és azzal, hogy odaültetnek egy Deák Danit, akit meg fizetnek, hogy legyenek gondolatai, attól fél az ember, hogy ezzel így őt is beemeli erre a szintre, hogy oké, akkor a Deák Dani is egy önálló jogán gondolkozó ember, miközben látjuk, hogy nem, hanem irányítják, hogy mit mondjon, és akkor én nekem ez a aggodalmam ezzel szemben, hogy ezekkel a vitákkal gyakorlatilag őt is... Legitimálod. Hát igen. Legitimálod, mert tök jó lenne, hogyha lennének valódi gondolkozóik, de hát a megafonosokra már rég kiderült, hogy központilag irányított. Nagyon jól tudják a narratívát, tudják, mit kell mondani, de hogy mintha ChatGPT-be vitatkoznál, ami arra lett bárítva, hogy a Fidesznek soha ne értsen veled egyet, megvan, és mindig megvannak a promptjaik, a Deák Dani promptok, hogy mindig védenik a kormányt, bullshitani, stb. Szóval ez így gyakorlatilag egy ilyen gép van eléd rakva, nem egy ember, akinek véleménye van, vagy valahogy látja a világot. Teljesen jogos, igazából nyilván nekünk az a feladatunk, akik mondjuk egy ilyen vitába belemennek, hogy olyan keresztkérdéseket, vagy olyan helyzetbe legyenek hozva, ahol az, amit te mondasz, algoritmus, ami automatikusan, vagy mechanikusan dobálja neked a betanult paneleket, azt valahogyan megakaszd. És ez nagyon sokat el tud árulni róluk, amikor mondjuk ez a mechanizmus megakad. De ez nagyon nagy meló oda eljutni egyébként, hogy egy ennyire panelek alapján működő, ennyire csak a kormányt védő, minden egyes helyzetbe egy leuraló személyt te abba a helyzetbe tudj hozni, hogy megakadjon egy pillanatra a rendszere. Tehát nem könnyű. De én ezt abszolút értem, ezt a kritikádat, én hát is ezért... Is. Meg ők valószínűleg ezt nem tudom, hogy trenírozzák őket, vagy ez hogy van, de hogy azért ez is végtelen idő, energia és pénz áll mögöttük, és nekik ez az egyetlen dolguk, és semmi máson nem kell aggódniuk, mert ebből kapják a fizetést, ki tudja honnan, magánadományokból, ugye? És azért ez egy ilyen szinten sem kiegyenlített dolog. Hát azért csak van mind aggódniuk. Hát igen, olyan szinten, hogy viszont amit mondanak, az viszont szégyenletes általában. Hát egy életre szétcseszik egyébként az egész lényüket. Hát és még most hányan csatlakoztak a DPK-k az utolsó pillanatban? Borzasztó. Nem is értem. Tehát tényleg, amikor nem tudom, 6-0-ra vezet az ellenfél csapata, és az utolsó 2 percbe becserélnek. Körülbelül. Most akkor előrugnak valamire, mert ez meglepődve tapasztaltam a Kulcsár Edinának egy videóját, és nem csak a Kulcsár Edina, hanem a haverom, most a GVM-mel egyszer találkoztunk és kezet fogtunk, hogy most már nagyon jó barátok vagyunk, és ő is csalódást okozott itt nekem. De nagyon furcsa, hogy pont mind a ketten kiraktak egy videót, ami elméletileg nem reklám. Nézzük már meg ezt, ha már erről van szó, hogy most bejöttek, ezek nem megafonosok, de valahogy... Mégis úgy tűnnek. Alapvetően nagyon nyomasztó ez a videó, ilyen zene nélkül, ez a narráció, meg egy, most nem is tudom, miről szól, hogy egy gyerek gyerekekkel elment oviba, meg minden, azért ez nem egy izgi dolog, de... De el vannak rejtve ez a suttogó propaganda 21. századi TikTok verziója. Szóval nagyon amatőr, mint hogyha valami paródia lenne, hogy hogyan rejtsd el úgy a propagandát, hogy mindenkinek feltűnjön, és így lehet, hogy csak egy ilyen paródiát csináltak, de attól félek, hogy nem. Tettek el velem egy igazi anyukás napra, amiben megmutatom, hogy hogy telnek a mindennapjaim. Anyukás nap. Nagyon jó. Amúgy, de az a durva, hogy tényleg úgy indul, hogy egy pillanatra, ha nem néznél oda, azt hiszed, hogy tényleg egy paródia. Tehát az ilyen Kulcser Edina féle ilyen bézs anyukáknak hívják őket. Ezeket rengeteg szerpol... Aha, hát hogy tudod, az ilyen minden bézs színű, meg akkor elviszem a gyereket az oviba, és akkor jaj, megittem a láttémat, jaj, hát igen, ilyen egy reggelem, és akkor nagyon nagy kupi van, és akkor így felveszik azt, hogy nem tudom, egy zokni van a földön, és akkor ez a nagyon nagy kupi. Ezeket rengetegszer kiparodizálják, és tényleg úgy indul, mint hogyha egy ilyen önparódia lenne, aztán kiderül, hogy nem. Nagyon sokat segít, csak úgy, mint a család többi tagja, hiszen 4 gyerekkel igazi logisztika az életünk. A napom egyik megállója már megtörtént, ez az iskola volt, szóval 4 gyerekből még itthon van 3. Amar a 2 éves és bölcs is. A korábbi tapasztalataim után nem is megkérdés, hogy állami bölcsibe iratjuk, hiszen Nina korábban magánbölcsibe, majd óvodába járt. Csak úgy, mint Medox, de nem voltam megelégedve, így állami intézetbe irattam őket. Hogy darálja ezt a dolgot? Érted? Nem volt jó a magánbölcsi. Nem, a magán, azok arról híresek, viszont egy nagy állami... szar volt, és beírattam az államiban. Úgy van olyan állami bölcs, ami tényleg jó, de hogy azt nem gondolom, hogy a magánbölcsik, hogy tényleg rosszabbak lennének, akkor kifizetne értük. Ez furcsa így kiemelni ezt a mondatot. Jó, oké, akkor az állami sokkal jobb. Lehetne azt is mondani, hogy az állami is jó. Olyan, mint azt mondanád, hogy elmentem magándokihoz, de nagyon rossz volt, hogy inkább elmentem, és vártam 6 évet a csípőprotézisre. Ezt akartam mondani, hogy amúgy a Kulcsér, de minden 4 gyerekét magánkórházba született. Igen, lehet, hogy az egészségügyre ezt nem tudja elmondani. Hát igen. De azt gondolnád, hogy ennyi, akkor csak itt megemlítem. Azt mondtam, hogy miért nem hamarabb döntöttem így. Anyukaként nagyon megnyugtató, hogy ameddig én intézkedem, addig kiváló pedagógusok és óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Ezt megírták neki szerintem? Tudnánk mesélni ezekről a kiváló pedagógusokról szerintem. Hát jó, hát nem mindenkinek ugyanaz a tapasztalata. Hát fenntartom ezt a lehetőséget is. Picit köhögött, így nem vittem óviba, de ha már útba esett, mindenképp meg szeretett volna állni, mert be akart köszönni, én meg gondoltam, hazahozom kimosni a ruháit. És ki kamerázom úgy? Amúgy? Valaki ebbe bele se gondoltam. Nem. Eljött velem tápszerért és a gyógyszertárba, majd ezután mentünk csak haza. Dion a legkisebb, így ő még itthon van velünk. Megtörtént a délutáni alvás, utána pedig elmentem az összes gyerekért. Fú, egy kicsit ez zavaros nekem, mi történt, de jó. Mindenkivel hazaértem, utána kimentünk a játszótér. Nehéz követni. Na, a játszótér, itt már nem lesz propaganda, ugye? Kiemelten fontos, hogy a gyerekek most legyenek levegőn. Szerencsére az utóbbi évek felújításai miatt sok modern játszótérből válogathatunk. Ez például az egyik személyes kedvencem, amikor egyszer posztoltam, hogy nem megszámlálhatatlan mennyiségű kérdés érkezett, hogy melyik ez a játszótér. 4 gyerekes anyukaként próbálok olyan helyet választani, ahol minden 4-en le tudják magukat kötni, és ahol én is tudok velük futkározni, hiszen én egy kifejezetten aktív anyuka vagyok. Jó, akkor a felújítások is voltak, bár ez lehet, hogy a Budapest ne, is. Nem, szóval... a legjobb a végén van. Tudom, a rendszeres testmozgást is miattuk kezdtem el, hogy legyen energiám tartani velük a lépést, mert ezek azok a pillanatok, amit soha senki nem vehet el tőlünk. Ameddig a kicsikkel játszottam, addig Medox beállt a nagyokhoz játszani. Nagyon szeretem. Semmit nem értek. Össze-vissza megy a videó. Jó, még azért talán valami fontos dolog lesz. Biztonságban érezhetem a gyerekeket, hiszen tudom, hogy sok külföldi országban teljesen más a helyzet. Ezért is szoktam azt mondani, hogy én nem költözni kell itthonról. Na, az a lényeg. Ez a harmadik volt. Igen. Felújítások vannak a magán, az sokkal rosszabb, mint az állami, és itt biztonságban lehet, nem úgy, mint mondjuk a hanyatló, nem tudom, Ausztriában, ahol még mentőknek sincs GPS-e, ugye? A hashtag reklámot azt nem látom, bár szerintem nem. Kulcsán Edina nem szokott ennyire sok társadalmi kérdésben megnyilatkozni, de most sikerült 3-ban is. De nem csak neki, mert pont a férjének is eszébe jutott valami, várja. Az a 3%-os hitel, amit nagyon sokan szídnak, de... Így kezdeni, nem biztos megdicsértek, hogy rögtön így kezdeni, hogy 3%-os hitel, nagyon sokan szídják. Jó, de hát, na... Tehát, hogy ne várjunk szerintem a GVM-től hatalmas kommunikációs magasságokat. Jó, de hát, ha már megírták neki. Családom, mi máshogy gondoljuk ezt, akik 20-al laktak egy lakásba. Nyilván megvolt a maga varázsa, nagyon vártuk az estéket, mindenki tette le a matracokat, a lepedőket, és ezt nagyon éltük, mert nagyon nagy szeretet övezte az egész házat tényleg. Megvoltak az árnyoldalai is, várni kell a fürdőszobára, várni kell a mosdóra. A kajálásokat, azokat különösen szerettük, mert nyilván egy asztalhoz nem férsz oda, és a földön mindenhol ül mindenki. Tényleg az otthon szeretete, melege fogadott mindig minket, amikor hazaértünk. Ettől függetlenül a mai világban már sokkal könnyebb. Nekünk akkor elképzelhetetlen. Sokkal könnyebb a lakást szerezni ebben. Szerinted ez így van? Neked hány lakásod van? Nulla. De neked szól pedig a 3%-os hitel, jól tudom. Hát én, nem látod a plakátokon? Én egyetemisták így veszik a lakásokat. Ja, hát annak ellenére, hogy elvileg jönnek a dollárok a számlámra, annak ellenére az önerőt sem tudnám egyébként kifizetni. Tehát, hogy fel kell alkudni a soros pénzt. Arról nem is beszélve egyébként, még hogyha ki is tud fizetni egyébként az önerőt, Budapesten semmire nem elég 50 millió forint kb. Tehát, hogy egy ilyen kül résznél, egy ilyen panel rengetegbe, mondjuk így ilyen 30 négyzetméterre. Hmm. És akkor ez sokat mondtam. Hát végül is, de! Csak egy jó 25 évig fizeted vissza a hitelt lényegében egy lyukért Budapesten. Hát, de nincs is önerő, szóval igazából. 20 év múlva még drágább lesz majd, szóval. Az, hogy milyen érzés lehet egy saját otthonba belépni. Nagyon sokan szidják ezt a 3%-os hitelt, meg ez egy kitűnő lehetőség, egy hatalmas ugródeszka. Minek fizetni a bérletet, amikor a saját otthonodat is fizetheted? Ja, látod? Nem igaz, hogy nem győz meg. Mert ez egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy ilyen könnyen otthonhoz juss. Mármint, hogyha van pár 10 millió önerőd. A komment szekcióban a véleményeket, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha szerinted meg ez rossz dolog, akkor fizesd az albérletedet, ne a sajátodat. Na jó, megkaptad. Ah, Istenem. Igen, ez borzasztó, úgy nem tudom ki hány éves, meg ki mit csinál, de én ilyen 11-2-3 évesen rettentő sok AK-26-ot, GVM-et, Mist, igen, én akkor nagyon-nagyon sok, a régi BSV. A régi, az új, ami bajod van? Az jobbul is, nem? Ja, így az old school utca reppereket, vagy a magyar utca reppereket, ha mondhatóak voltak. De nem volt egy kedvenced, vagy ahhoz már túl fiatal? Ahhoz túl fiatal vagyok már, hát meg... Micsoda szerencse. Igen, úgyhogy ja, nagyon durva most így itt ülni 10 évvel később, és erről a GVM-ről, vagy az új GVM-ről beszélni. Egészen más időket élünk. Hát a számaiból nekem nem úgy tűnik, hogy ő annyira elégedett lett volna egyébként így az állapotokkal az elmúlt évekből, tehát ahogyan, hát mert érdemes meghallgatni a zenét. Igen, érdemes? Hát ebbe a dologban, mondjuk így. Ha már kormányzati kommunikáció, akkor ezt is ide venném, hogy ezt nem tudom, látta, de hogy Amerikában mi megy. Ezt én szembe jött, és nem szoktam el, de amúgy most már hiszem ezeket, csak furcsa, hogy a Pokémon főcím zenéjére összevágtak, és ez a Homeland Security rakta ki, hogy így összeszedik az összes illegális bevándorlót, amiről ugye sokszor... Mint a Pokémonokat, érted? Tehát, hogy amúgy emberekről beszélsz. Amúgy én olyan szempontból értékelem a humort, vagy értékelem a kreativitást, de szerintem ez nem az, ahol... Nem ezt... a Homeland Security-nek kéne kirakni, meg a kormánynak hivatalos ilyen videókat arról, hogy embereknek tönkreteszi az életét? Nem, igen. Tehát mondjuk, hogyha nem tudom, ilyen bűnözőkről lenne szó, és a rendőrök egy ilyen TikTok videóba eljátszák, hogy na, elkapjuk a bűnözőket, és akkor mint a Pokémonokat, akkor így tökre azt mondanám, hogy ebbe úgy van valami kreativitás, meg igen, hát a bűnözőket úgy kapjátok el, de amikor tényleg, és az a durva, hogy egyébként ezeknek az amerikai bevándorlóknak, én így értem az illegális bevándorlás, ez miért fontos, meg miért nem jó, de amikor az van, hogy ezeknek az embereknek egyébként egy nagyon nagy része egy évtizede él Amerikában, és egészen konkrétan családot alapított, munkahelye van, teljesen normális állampolgárként él és felépített egy fél életet ebbe az országba, és utána egyszer csak jönnek, és mit tudom én, a gyerekei ott maradhatnak, meg mondjuk a felesége mondjuk amerikai, és a felesége is, és ott így egyszer csak így kitoloncolják. De olyan is volt, ahol mindkét szülőt elvitték, és a gyerekek ott maradtak. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egészen... Hát meg egészen nagyon fura, ahogy kezelik így. Az, hogy van ilyen számaik, amit muszáj megugrani, és akkor nyilván már vittek el olyan embereket, akiket nem is kellett volna. Meg azért más kultúra alakult ki. Szóval itt azt szokták mondani, ez most csak egy hülye párhuzam lesz, de hogy Amerikában ugye a fegyverkultúra van, azt nem lehet csak úgy megszüntetni. De a bevándorlás sem véletlenül így alakult ki, mert eddig máshogy álltak a bevándorlók egy csomószor, ugye szabadság hazája, mindenkiből bárki lehet, hogyha dolgozik rendesen, meg minden, és akkor most hirtelen már nem ez határozza meg, hogy ki hogy dolgozik, vagy mennyit tesz hozzá, hanem az, hogy most illegális vagy semmi. Közben amúgy Amerikába bejutni nehéz, vagy nehezebb, de ha már ott vagy, akkor leszarják. Nekem is volt olyan rokonom, aki már ott élt, és már lejárt a vízuma évek óta, és bíróságra kellett menni egy gyorshajtásért, és akkor sem mondtak semmit. Ki kell az fizetni, amerikai vagy... állam szóval az így... már a rém toldalékot megkapta az elejére, mondhatni. Tehát nagyon nem olyan, mint ahogy a filmek, hát sorozatok. Nagyban támaszkodnak a bevándorlókra Amerika, szóval munkaerő szempontjából nagyon meglepődnének, ha most mindenki hirtelen ki lenne rakva, akkor... Volt is egy ilyen trend a TikTokon, bár mondjuk azt hiszem nem Amerikában volt, de később lehet, hogy az amerikaiak is beszálltak, amikor a Németországba kezdték el, hogy jaj, ez így már nem jó egyebek, és akkor nem tudom, egy kórháznak a lépcsőjére fölálltak a dolgozók, nem tudom, 50-en, és akkor az volt, hogy jó, akkor most csináljunk úgy, mintha a bevándorlók nem lennének itt, és így a háromnegyede az ott dolgozóknak, ápolók, amúgy orvosok is, azok így eltűntek, és akkor ott maradt, nem tudom, egy ilyen 20%-nyi ott dolgozó, mert hogy az összes többi az lényegében bevándorló volt a kórházban. Én nem azt mondom, hogy nincsen ezzel probléma, mert van, nem mondom, hogy nem lett elcseszve Európa, mert nyilván Európát ilyen szempontból sokkal jobban ismerem, nem mondom, hogy nem lett elcseszve, nem mondom, hogy nem lehetett volna jobban csinálni, de az, amikor ténylegesen olyan emberekkel bánnak, úgy, ahogy mondjuk ezekbe a videókba, az viszont már megint egy más tészta. Volt ez az eset, hogy ilyen börtönbe vitték külföldön embereket, akiknek amúgy engedélyük is volt, szóval nagyon furcsa dolgok, és aztán így, bocsát, ez így sikerült. Ja. Na mindegy, a Trumpék azok mindig érdekes dolgokat csinálnak. Amúgy ez meg a másik dolog, ami még a kapcsolódik, most elfelejtettem, de a kulcsárékhoz, hogy mennyire... Láttad a DPK találkozón az új hírességeket? Láttam persze, hát ő is ott volt. Konkrétan, hát jó, de a kulcsáredinát nem sajnálom bizonyos szempontokból, de amikor a Görbicanita meg a Nagy Laci felment a színpadra, egy bennem élő kisgyerek tört össze. Igen. Hatalmas kézilabda fan vagyok. Az egész gyerekkorom kézilabda meccsekből állt. Én fociztam, de nővérem kézilabdázott, és az egész családunk ilyen kézilabda jaj, bocsánat, nem tudom, hogy itt lehet-e káromkodni. Nem, itt nem. Itt nem, nem, nem. És én így a Görbén nőttem föl meg a Nagy Lacin. És amikor ezt így megláttam, tényleg megérintett. Úgyhogy ja, azt nagyon... De egy kulcseredinát most azt nem azt a minőséget képviseli lényegében semmibe sem. Azt gondolod? Csak hát itt is érdekes, hogy ebben a videóban nem elég, hogy a kampány cél volt, hanem hogy a gyerekeit használta, és most erről van egy véleménycikk, hogy hát azért ez most vissza fog térni, hogy politikusok folyamatosan gyerekeket használnak kampány célra. Sokszor láttam én is, hogy ovikba elmennek, csak hogy átadjanak nem tudom, vécülőkét, és akkor már fotózkodnak gyerekkel. És csomószor az igazgató nem mer nemet mondani erre, de mint szülő elméletek nyugod van, akár inkább perelni is, hogyha engedélyed nélkül kirakják a gyereket, hogy jaj, elmentünk. És hát kifizetik a te pénzedből. Igen, legalább valami visszajön. Hogy ez most fel fog erősödni újra, bár most egy kicsit más szempontból kerültek a gyerekek középpontba, de majd biztos jó emberkednek a politikusok egy sort. De amúgy itt a kulcsáredinek is érdekes, hogy a gyerekeiket kellett ebből bevonni, az olyan hát szomorú szerintem. És ezt a versenyt a magyar család gyerekei, a Judit meg a Péter családjának a gyerekei, hát azok így nyerik ezt a versenyt. Tehát az, hogy egy éven belül te a Fidesznek a szavazat maximalizálására és lájkvadászatára is fel vagy használva, és utána az ellenzéki kihívó miniszterelnök jelölt, aki a Fideszt akarja leváltani, ott is fel vagy használva, az azért így egy egészen elképesztő korkép leírása annak, hogy a politikusok hogyan használják őket fel. Annyi kiegészítéssel, hogy én ezzel a teljes gyerek cenzúrával a közszereplők és politikusok részéről nem értek egyet, és én itt most nem arra gondolok, hogy az így rendben vagy nem tudom, ténylegesen tudatosan kampány célokra használod fel, de például a Hédinkék azok, akik nálam így azt mondom, hogy ez így jó, és ez így belefér. Az mit jelent? Az milyen? Talán tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, és ugye ő is tartalomgyártó, de hogy figyelnek arra, hogy nem tudom, az arca ne legyen benne, de hogy közben meg az, ami, mert az életük része. Tehát, hogy... Nyilván, hogyha a tartalmad az életed része, ugye nehéz kivonni belőle a gyereket. Nem úgy vlogolják, tehát nem ilyen tartalmad. Volt, mint a kulcsáredina, ja, meg a Hédinkék nem is feltétlenül úgy gyárt tartalmat, hogy az életéből, hanem nagyon érdekes dolgokról szokott beszélni. De az, hogy én például nem tudom elképzelni azt, hogyha nekem gyerekem születik, akkor semennyire ne osszam meg sehol. És nem azért, mert én őt valamire fel akarnám használni, vagy egy lájkvadászat, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen, mert nem tudom, nagyon cukin trappol előttem, és hátulról csinálok róla egy képet, és azt mondom, hogy ez most így tökre közel áll a szívemhez, és én ezt a saját Instagramomon meg akarom osztani, akkor én ebben nem látom azt a jellegű problémát, tehát én elválasztanám, ami bűzlik a kampánytól és a reklámtól, attól, hogy igen, amúgy ő is az életem része. Igen, más, amikor csak nem bírod ki, mert annyira aranyos, nyilván itt is lehet túlzásba esni, meg más az, amikor most akkor már anyuka vagy apuka influencer leszek, nézzük a következő lépcsőfokot, hogy akkor ez mivel jár. Palóc videótéka csinált erről egy jó videót amúgy nemrég, hogy ez most már egy ilyen külön kategória, hogy akkor apuka influencer, akkor nézzük, mikkel lehet. Igen, tehát nem erről beszélek, igen, ezekkel nekem is abszolút van problémám. Hát meg te, jó, nem ilyen gyerek voltál, de azért fiatalon rázódult egy csomó dolog, ami még ennél rosszabb is. Nem tudom te, hogy ilyen szinten... Az szempont lenne, hogy ne legyen felismerhető. Vagyis, hogy nem magadban ezt hogy lehet rendbe rakni, hogy mennyiben lennél más ember, hogyha nem kapott volna ez a gépezet? Sokkal butább lennék. Igen? Igen. Tehát a szerintem a nyilvánosság, hát hogyha valaki... Hát a butább vagy a tájékozottabb, az nem ugyanaz. Hát akkor tájékozatlanabb, igen. Jó kijavítás. Abszolút. Tehát rá nagyon-nagyon sok tapasztalatot szerez az ember egy ilyen esetben, és ráadásul rá van kényszerítve. Mármint nem a nyilvánosság, hanem az, hogy tudja tartani a lépést. Hmm. Mert itt nagyon könnyen előfordulhat tényleg egy olyan eset. Meg is történt, hogy konkrétan sétálsz az a felé, és a bokorból előugrik egy propagandista, és belenyomja a kamerát a fejedbe. Követtek. És akkor válaszolj egy kér. Igen, és egy ilyen valami tüntetésről mentem hazafelé, és akkor megvárták, amíg ott a tömegtől elmegyek, és akkor tipikusan ezzel a nagyon-nagyon durva élőbe végignézni, hogy néhány hírtévé, vagy bármilyen egyéb interjú hogyan is születik meg. Kiszemelnek egy embert, full civilt például, uh-huh. Velük is ezt csinálják, és a hátuk mögül hirtelen kapcsolják fel a vakút bele a fejébe, és akkor úgy kérdeznek, hogy levegőt venni sem hagynak téged, hogy minél nagyobb legyen a nyomás. Tehát olyan helyzetbe akarnak hozni, ahol te hibázol, elkezdesz remegni, nem is érted a kérdést, nem engedik, hogy végigmondjad egyebek, és mondjuk ez egy olyan helyzet, amire neked képben kell lenni azzal, hogy mit csinálj. De ez csak egy dolog, de tényleg a videó vágásától kezdve, az információkig, mi hogy működik, akkor az a hír, amit látsz, akkor, hogy az egészségügy vagy költségvetési kérdések, tehát ugye annyira tág perspektívába látom a világot, pedig előtte se voltam beszűkülve, de meg a tárgyi tudásom is olyan nagy lett, hogy... De nem lehet, hogy ebbe a korban még lett. Nem ezzel kéne foglalkozni teljesen, és akkor valamit meg elvett ez ebből az időszakból. Én úgy vagyok vele, hogy amikor a Covid volt, akkor nálunk nagyon fordítva történtek a dolgok a baráti társaságunkban. Tehát, hogy mi nem bezárkóztunk, meg nem antiszociálisak lettünk, hanem nem tudom, összeköltöztünk 4-5-en. De hát ez illegális, nem? Akkor még nem volt, egy ilyen 10 fős határ volt, ami a legdurvább volt. Ugye hát kiárási tilalmat betartottunk. Ja, jó. Tehát a kiárási tilalmat betartottuk, csak házi bulit csináltunk, és akkor nem 3 napig bulisztunk, tehát hogy én a Covid-ban annyira 15-től 17 éves koromig annyira kijeltem ezt a nagyon bulizunk, nagyon hát jó minden. Legtöbben nem erről számolnak be a Covid alatt. Igen, ezért mondom, hogy nálunk ez fordítva volt, és én már sokkal kevesebb igényem van arra, hogy ezt a 7 napból 3-at végig bulizunk, nem is bírom már egyébként fizikailag, tehát amikor betöltöttem a 20-at, én elkezdtem másnapos lenni, az nagyon durva volt. Tessék? Hát úgy beszélsz erről, mint hogyha valami öreg asszony. Én nagyon öregnek érzem magam. Nem amúgy nekem, én félek az öregedéstől, és ezért, tehát a 20 engem az padlóra küldött. Most a 21, ez nem annyira. Hát mert a 10-valahány, a tinédzser korodnak a vége. Hát azért az vagy, jó, mindegy. Hát nekem nem érted. Olyan rég volt. nem érted. De ez nem jelenti azt, hogy én nem megyek el bulizni. Nem jelenti azt, hogy nem járok koncertre. Nem jelenti azt, hogy nem járok fesztiválra. Tehát, hogy ezek nekem ugyanúgy megvannak. Annyi különbséggel, hogy én azt érzem, hogy én egy hivatást találtam meg abban, amit csinálok, mert nagyon szeretem, ki tudom élni a kreativitásomat, imádok pofázni, imádok kötekedni a szó pozitív értelmében, tehát az, hogy igényem van arra, hogy nem tetszik az, ami van, és tenni akarok azért, hogy jobb legyen, tehát hogy én ezt élvezem, és ha ez egy ilyen muszáj lenne, vagy munkának élném meg, akkor azt mondanám, hogy tökre igazad van. Amúgy, hogyha már így a tenni akarást mondod, akkor felmerül a kérdés, hogy amikor bejött a Tisza párt, és elindult valami, akkor nem gondolok gondolkoztál azon, hogy abba csatlakozol, mint egy új dologhoz, ami még akár lemoshatja a Fideszt is? Az első két hónapban megvolt. A gondolkozás? Uh-huh. És aztán... De nem, akkor sem az volt, hogy én csatlakozni fogok, vagy csatlakozni akarok, hanem az első két hónapban adtam lehetőséget arra, hogy megnézzük, hogy ebből mi lesz, hogy ki ez az ember, és két hónap megfigyelés után egyértelművé vált, hogy biztos, hogy nem. Megfigyelted a Magyar Pétert? Megfigyeltem a Magyar Pétert. És nem tetszett, amit láttál? És nem tetszett, amit láttam. Legalábbis azon a szinten tetszett, hogy ja, váltsd le Orbán Viktort, és adjunk teret, vagy lehetőséget egy olyasfajta parlamenti több párti demokráciának, meg vitának, meg közszolgálatiságnak, ami lehetővé teszi azt, hogy egy verseny alapú választási rendszer és választási kultúra legyen. Ebbe tökre tetszik. Itt is azért nyilván Orbán Viktor leváltása a hangsúlyosabb, mert a többit majd meglátjuk, hogyha leváltotta, és hogy mit fog csinálni. Én értem, hogy mit miért csinál, mert azért a szavazat maximalizálás egy Fidesszel szembe nem szólhat a baloldalnak, nem szólhat a liberálisoknak, nem szólhat csak a jobb oldalnak, tehát hogy itt annyira sokszínű embereket kell tudni egyszerre becsatornázni, hogy én értem, hogy miért veszi fel azt a mentét. Én értem, hogy miért megy Erdélybe. Én értem, hogy miért nem szólal fel a Pride kérdésébe jobban. És én ez tök jól csinálja. Tehát én nem ezekbe a dolgokba szoktam belekötni, hanem sokkal inkább az a fajta igazságérzetem nem engedi ezt, ami ugyanolyan politikus, nem csinálja másként. És én másként akarnám csinálni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy rám nem lehetne szájkosarat tenni. Tehát, hogy nekem akkor is az volt az elképzelésem, hogyha én lehetőséget kapnék bármire is a Tiszába, és lehetett volna rá lehetőség, akkor én azt csak és kizárólag úgy vállaltam volna el, hogyha egy belső ellenzéket képviselhetek. Tehát az, hogy voltak már olyanok, hogy ilyen ifjúsági, tehát a pártoknak az ifjúsági részébe vegyek részt, és akkor nem tudom, jó lenne azt vezetni, meg izé, meg egyebek, és én mindegyiket visszautasítottam, mert én rettentően szomorúnak tartom azt, hogy a fiatalok pártkatonák lettek. Az van, hogy a fiatal, aki mondjuk egy ilyen politikai ifjúsági szervezetben van, ami a párt alá tartozik, az két dolgot csinál. Csak a fiatalokkal foglalkozik, tehát nem az, hogy belenőjél abba, hogy te mindennel is foglalkozz, mert majd mondjuk politikus leszel, csak a fiatalokkal, és csak a pártközponti narratívát támasztotta is alá fiatalként. És nulla kritika, és tudod, ez az egy a tábor, egy a zászló hozzáállás, hogy akkor mindannyian egy irányba megyünk, mindannyian egy dolgot mondunk, de nem, hogyha én nem értek egyet azzal, hogy igenis, Ruszin Szendi Romulusnak nem kellett volna ellökni azt az újságírót, akkor én nem fogom elkezdeni azt mondani, hogy jaj, csak bele akart nézni az újságíró a telefonjába, mert én erre nem lennék képes. Tehát itt a pártpolitikával van olyan jellegű problémám, amit én nem tudtam volna megtenni, és az pedig nem fér bele se egy Tiszának, se egy Fidesznek, se egyik pártnak sem fér bele az, hogy ha van egy húzó neve vagy arca, aki csatlakozik hozzájuk, az kritikát fogalmazom meg velük szembe is. Hát azután van jó lenne beleférne, csak most valószínűleg... Hát ez az. Ezért mondom azt, hogy majd a jövőben meglátjuk. Sose fér bele Tiszánál, meg gondolom most nem jönne jól egy ilyen széthúzásszerűség. Hát meglátjuk mi lesz, de még vannak itt érdekes dolgok. Figyelj, először is... Besét, ezt nem tudom, emlékszel rá, Bese Gergőre, egy furcsa posztot rakott ki most a Facebookra, ami még ott van, szóval nem tudom, nem szedették le vele, vagy ugye ő az, akit felfüggesztettek, mert meleg pornóba szerepelt? Hát homemade volt, homemade. De végül is utána azt hiszem fel is töltötték valahol, de le lett szedve. De legalább felnőtt emberek, ha jól tudom, szóval ja, ez már... Ennyi. Ez már nem rossz. Igen, haladunk. Mindezben ez már jónak számít. Most kirakta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban közölték vele, hogy itt vége a karrierjének, és vagy kimegy külföldre, vagy... Ölje meg magát. Vagy önmagam fejezem be az életemet, vagy elhagyom az országot. Nagyon súlyos szavak. Hát érdekes. Azóta egyik se történt meg, és valami szent... Ne, megpróbálta elhagyni az országot. Igen? Az osztrákokhoz akart menni, mert ugye itt elvették a nem kapott ilyen papi lehetőségeket, vagy el is vették tőle ennek a lehetőségét, és akkor utána ő osztrákba próbálkozott, viszont oda is leszóltak, azt hiszem, hogy ne vegyék fel, csak... vagy valami ilyesmi, aztán azóta nem tudom, hogy visszajötte, vagy most amúgy ő hol van. Azt láttam, hogy az ilyen posztolgatásokat azt nem hagyta abba, viszont igen, hát az a baj, hogy itt az, hogy az alkotmányvédelmi hivatalba közlik veled, hogy hát figyelj, kikerült rólad egy videó, és hát mostantól kezdve igazából te egy nem kívánatos személy vagy, és most ott hagyunk az út szélén, és kezdj magaddal, amit akarsz, menj, hagyd el az országot, vagy mit tudom én mi, mert azért itt ugye rebesgették azt is, hogy neki nem csak ilyen idegen emberekkel volt viszonya, hanem a kormánypárt és támogatói és szószólói között is, és hogy ez egy ilyen belső féltékenységi dologból szivárgott ki. Tehát volt valami ilyen. És hát nem csodálkoznék, hogyha neki információi vannak sok dologról, és inkább azt mondják neki, hogy figyelj, hagyd el az országot, különben baj lesz. Na mondjuk most nagyobb bajuk is van a kormánypártnak ennél, de hogy itt is mélyebbre mennek a szálak, mint amennyit meg tudunk, gondolom. Hát lehet, hogy kiment Londonba mosogatni, nem tudom, mit csinálom úgy most. De lehet, hogy át kell képezni magát, mondjuk lehetne asztalos. Ez most rám megy. Jézus is az volt, nem? Viszont valaki kicsit furábban kommunikál, ez egy érdekes részletet kiemeltek itt a reg Deutschnak. Kicsit belezavarodott tényleg abba, hogy most akkor a rendőrség jó vagy rossz. Tették az embert, rendőrségi feljelentéseket tettek munkatársak. Bárki, aki ebben az országban ilyen bűncselekményt követel, az végre a lehető leghosszabb időn keresztül kerüljön. Végre. 15 éve kormányoznak, most már ezzel is lehet foglalkozni, vagy ez mi? Úgyhogy a beleegyezési korhatárt ők vitték le. Hát igen. Rács Megyi, ez a legfontosabb. És végre na, az történik, ugye csendben mondom, hogy minthogyha Lakatos Márk ügyében is egy ennél jóval mocskosabb. Ennél jóval? Tehát akkor ez így megtörtént? De most mi a mocskosabb? Lakatos Márk ugye mi volt? Ilyen prostitúció? Ez is hát hasonló. Hát ilyen azt hiszem 15 éves volt a kisrác, és de ezt nem tényszerűen jelentem ki, mert sajnos nem vizsgálták ki az ügyet. Tehát, hogy, mert úgy van, hogy meghallgatták ugye a tanút, és az időpont, amikor ő 15 elévült, volt, nem? Igen, az már elévült, ezért ki se vizsgálták, de ugye úgy hozták le a médiába, egytől egyig a kormánypárti médiába. Igen, ez megtörtént, és csak azért nem kapja meg a büntetést, mert hogy elévült. Miközben ki se vizsgálták, mert hogyha elévült, akkor igazából már nem kell kivizsgálni, és utána jött talán az a törvénymódosítás, hogy a kiskorúak kárára elkövetett dolog nem tud, már, most már azt hiszem nem évül el. De visszamenőleg nem? Tehát a visszaható jog az odáig még nem ment el a Fidesz, hogy gyakorlatban de visszaható jog, ez is visszaható jog, hogy nem évül el, akkor meg lehet nézni bűncselekményeket, legalább ki lehet vizsgálni. Lehet, hogy ezt megcsinálhatják, de az, hogy ez olyan, mint hogyha holnap Orbán Viktor azt mondaná, hogy mindenki, aki kékre festi a haját, az nem csak ezen túl kerül börtönbe, hanem hogyha te 20 évvel ezelőtt egyszer befestetted a kékre nem, a hajadat, akkor 20 évvel ezelőtt is büntetendő volt, csak elévült, szóval ez nem ugyanaz. Igen, de hogyha elévül, akkor ha egyszer meg van szabva, mert az is egy jogszabály, hogy mennyi idő alatt évül el. Tehát azt sem húzhatod át utólag. Oké, hogy akkor is bűncselekmény volt, de az is egy jogszabály, vagy mi érted, azt is be kell tartani, igen. Hogy mennyi idő alatt évül el. Most nyilván ez nagyon rosszul jön ki. Ez mindenkinek szarul jön ki, mert gondolom, hogy ha bűnös, akkor el kéne ítelni, ha meg nem bűnös, akkor sose bizonyosodik be róla, hogy nem bűnös, ezért még csak azt sem mondhatja Lakatos Márk, hogy kivizsgálták, és nem volt, hanem hát most akkor mindenki azt gondol, amit akar. Sőt, nem, ja igen, egyébként a kivizsgálást én szorgalmaznám, de nem is a Lakatos Márk miatt volt ez a törvénymódosítás, hanem az a Tamás miatt, akit Baján, azt hiszem Baján, nem is tudom hány évvel ezelőtt, de sok 20-30 évvel ezelőtt. Egy gyilkosság, igen, az egy gyilkosság volt, akit most találtak meg a gyilkost is, és hát az is elévült, tudtam. De végül nem évült-e, mert minősíteni kellett valamivé, ami nem évül el. Na mindegy, hát ez lett volna idejük ezt rendbe hozni, mert ha valamit gondolnak, másnapra törvényben van, de hát most nem, erre pont nem volt amúgy. Szexuális bűncselekmény miatt folyna. Miért nem kérdezi meg itt az ATV stúdiójában senki se, hogy hónapok óta hol tart? Én megkérdezem, nem csak tudja? De hol tart? De kérdezzék már meg az illetékes. Hát most megkérdezem, ön hozta fel, tudja? Bosszantóan halad az ügy. Minden ilyen ügyben a lehető leggyorsabban kell haladni. De hát az, hogy ilyen lassan halad az ügy, az is kormányzati felelősség. Hoppá, most egy kicsit rájött Dajcs is szerintem, hogy most mit beszélt itt. A belügyminiszter alátart. Esős idő volt ma, az is kormányzati felelősség. Azt a kurva! Ja, az esős idő is. Tehát az, hogy gyerekeket basznak segbe, ne haragudjál, azt összehasonlítani azzal, hogy az is a kormány hibája, hogy esik az eső. Az, hogy semmi, azt mondta, hogy 10 éve vizsgálják gőzerővel ezt az egészet, és ezt egy esős időhöz hasonlítani. Igen, de nézd a szemét is, így összeszűkült, hogy olyaj. pedig általában tárgyalni szokott. A belügyminiszter alátartozik. Esős idő volt ma, az is kormányzati felelősség? Attól függ, hogyha kirúgják emiatt a meteorológiai szolgálat vezetőjét, akkor igen. Haladjanak ezek az ügyek is gyorsabban, ne csináljunk úgy, mint a Magyarországon a rendőrség nem működne úgy. Hogy nem. Na most már nagyon jó minden. Közi összevetésben is egészen komoly eredményei vannak, szendítési arányt eltekintve. Jó van, magyaráz mostantól. Tudja, hogy beszaladt ebbe az erdőbe, igen, és most próbál kiszaladni. De amúgy tényleg érdekes, hogy 10 évig vizsgálták ezt, és ezt sokra nem mentünk vele amúgy, mert még most se tudjuk, hogy mi van. Most az a baj, hogy belezavarodtak ebbe, mert ők is mindenkit gyanúsítottak, most fel vannak háborodva, hogy feléjük van ugyanez. Nagyon zavartak az, úgy érzem, a Fideszbe ez az egész, most nem tudnak vele mit kezdeni. Hogy te hogy látod ezt? Közben már most egy pillanatra kiábrándultam. Kiből? Mindenből. Ritkán ütik meg azt a szintet egyébként, hogy így hirtelen meg se akarjak szólalni bizonyos dolgokba, mert annyira elképesztően mély szintek vannak. Tehát tényleg ez, hogy és itt lehet nevetni, meg én is nyilván fölnevettem, mert ez már egy vicc, de belegondolni abba, hogy tényleg itt gyere tehát, vannak olyan leírások ezekből, és nem ajánlom senkinek se, hogy elolvassa azokat a tanúvallomásokat, amik ilyen ügyekbe szerepelnek, hogy hogyan és miket csináltak ezekkel a gyerekekkel. Tehát a Bicskeinél például volt egy olyan, ahol a gyereknek akkor halt meg az anyukája, és sírt a folyosón, hogy meghalt az anyukája, és az igazgató bácsika bevitt az irodába megvigasztalni. És ezek annyira elképesztőek, és így beszélni ezekről az ügyekről, hogy ezeknek az ügyeknek a kivizsgálását, amikor kérdőre vonnak téged arról, hogy 10 éve folyik a nyomozás, ami egyébként nem folyik 10 éve a nyomozás, 10 éve a bejelentések voltak, amivel nem foglalkoztak, amit eltusoltak, mert éppen haver volt ott, és akkor te ezt egy időjáráshoz hasonlítod. Ami tényleg nem a kormánytól függ, tehát az, hogy milyen az időjárás. Tehát annyira van köze a gyermekvédelemhez, és az igazságszolgáltatáshoz, és a minőségéhez, mennyiségéhez, és időintervallumához a kormánynak annyi köze van, mint ahhoz, hogy esik az eső, vagy sem, mert ezzel ezt mondta. Felidegesített? Ez most elszomorított. Akkor most figyelj. Jaj, ne. Lázár is mondott érdekes dolgokat. Én nekem az első, ami feltűnt itt a vásárhelyi ügy kapcsán, itt az Ádám, kedden meg itt ült. Tulajdonos, és nem utasítok senkit semmire sem. Mi a kérdésük egyébként? Melyik cikkel? A kapitány Zsoltán halála után olvastam el, és elképzelhetetlennek tartom, hogy egy újságcikk miatt ma Magyarországon egy rendőri vezető öngyilkos legyen. Nagyon remélem, hogy a magyar rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy rendőri vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz. Ez kizárt dolog, ezt elfelejtheti. Ez egy érdekes meglátás, hogy majd ő elmondja, hogy... Én ezt nem láttam. Hát, szóval ez hogy itt... A Dalcsot láttam, ezt nem... Hát nagyon furcsa. Így gyöngézi. Te, aki szétszettek már a kormánypárti média, azért ez nem olyan, hogy csak van egy cikk, és akkor ez nagyon furcsa, ez a felelősségvállalás. Meg ő lemossa magát az összeset, ez nem az ő újságra semmi köze hozzá, de azért ez így... Olyan szempontból, egyrészt, ha valaki öngyilkos lesz, igazából mindegy, hogy miért. Akár egy lejárató cikk miatt, azért erre is volt példa, tehát a fekete ruhás nővér, aki annó az egészségügyért kezdett el tüntetni, és lett egy szimbóluma azoknak a tüntetéseknek, ő megpróbált öngyilkos lenni, őt meg tudták menteni. Ő többször el is mondta, hogy egyébként a lejárató cikkek miatt. Tehát, hogy ilyen már volt, csak halálesettel nem végződött szerencsére. Tök mindegy, miért lesz öngyilkos egy ember, nem mondunk olyat, hogy azért hát ennyire gyönge. Tehát, hogy úgy, hogy nem telt el egy hét az öngyilkosságától kezdve. Tehát, bár mondjuk 5 év múlva se kéne ilyet mondani, de még ráadásul úgy megspékelni, hogy itt nem az van, hogy nem történt semmi. Tehát amikor én egyszer kaptam egy ilyen félszívrohamot, egy hát nem is cikk, de egy ilyen lejárató szerűséges dolog miatt, nyilván direkt nem fogom mondani, hogy mi a téma. Azóta már rendbe tettem magamba, hogy ezt a témát, amit elkezdtek pedzegetni, nyilván a családomhoz volt közel. Mm. Tehát ha engem, azzal én így tök jól vagyok. De amikor a család, meg egyebek, én és hogyha én belegondolok, mert eddig csak a család cseszegették, ott is anyámat meg apámat, és belegondolni abba, hogy ennek a rendőrnek a szerelmi életét rakták ki. És hogyha én belegondolok abba, hogy ezt velem megcsinálnák, tehát lehet, hogyha az elején egy ilyet eltoltak volna nálam, akkor nálam is nagyon rossz vége lett volna. Annyi különbséggel, hogy én nem, lehet, hogy nem magamat bántottam volna, és most itt ezzel nem arra utalok, hogy más embert bántottam volna, de hogy egy ilyen benzines kannával a parlamenthez. Tehát, hogy van szerintem mindenkinek az a téma, az a pont az életébe, ahol annyira, és én ráadásul választottam a közszereplést. Hát nem választottam. Ő nem. Se. Hát de jó, hogy, az elsőnél nem, az elsőnél rohadtul nem igazad van. De most már igen, tehát hogy én a mostról beszélek. Hát most már igen, de ez a rendőr nem választotta, és akkor most már inkább nem tudtál nagyon, visszavonulhattál volna a nyilvánosságtól, és akkor évek alatt hát ha abba hagyják, de azért... Abba hagyták volna. De azért... Én ha se beszéd eltűnök, akkor senki nem emlékezne. Azon kívül, hogy ja, egyszer volt egy beszéd, amiben... Hát csak nehéz eltűnni, amikor igazságérzet és támadnak, akkor... Hát igen, tehát így nyilván most már én választottam ezt az utat, de hogy ez a rendőr nem választotta, érted? Hát meg nem csak egy lejárató cikk volt, lehet, hogy más... Élből a magán másmilyen életi. Nyomás is helyeződött rá, amiről nem tudunk. És itt amúgy olyan érdekes, hogy így nagyon magabiztosan állítja Lázár, hogy semmi köze nem volt a cikknek ehhez, mint hogyha ezt egyáltalán meg lehetne állapítani ilyenkor. Mi a véleménye a cikkről? A cikk nem járult hozzá a rendőrkapitány halálához, a cikkben... Honnan tudja? Mert részben hivatalos tájékoztatást kaptam a vizsgálat jelenlegi állásáról, másrészről pedig Magyarországon úgy nem neveznek ki rendőri vezetőt, hogy egy újságcikk miatt öngyilkos legyen. Az lehetetlen lenne, hogy Magyarországon lehetetlen. Egy rendőri vezető egy újságcikk miatt öngyilkos legyen. Lehetetlen. Milyen a hülyeség itt? Már ő is tudja, hogy hülyeséget beszél, nem? Nem, de hát a tranziton elmondta, javasolja a munkatársainak a parlamentbe, hogy tartsanak fórumokat, mert az amúgy is nagyon jó hazugságait még tökéletesebbre tudta fejleszteni. Hát azt látom. Viszont másra is beszél. Lehet, hogy ő is egy kicsit ideges lesz. Kérdezálására alkalmas folyamat. Hogy teljesen mindenféle alap nélkül teljesen összekavarva a szálakat, teljesen összezilálva az egész ügyet, valakit hírbe hoznak, valakit szóba hoznak. Önnek nem ismerős ez a mintázat az elmúlt másfél évtizedből? Én nem így dolgozom, talán tapasztalhattam most is. Az örök által hirdetések formájában fenntartott fideszes média az ilyeneket csinál rendre az elmúlt 10 évben. Melyik első vonalba tartozó kormánytagról mondott a fideszes média? Fidesz politikai. Kormánytagokat nem mondanak alacsonyan. Ez mi az? Nagyon. Nem, egyébként, nagyon. Amikor a Semjén azt mondta a parlamentben, hogy a kommunizmus után volt ilyen lejárató kampány, meg hogy utána meg, nem tudom, a Tuzsony a Patrióta interjúban, meg most ezzel házalnak mindenhol, hogy hát ennél súlyosabb vád, és hogy ilyen soha nem volt. A Jámbor Andrást ugyanígy egy pedofil botrányba hát kezdték el belerántani, úgyhogy nem volt igaz, megnyerte a pereket, de hát Orbán Viktor lebúzta Vona Gábort a parlamentbe. A parlament bebúzta le az akkori ellenzéki miniszterelnök jelöltet. Hát meg az a furcsa, hogy azért úgy felháborodni a lejárató kampányon, hogy még csak egy kérdés szinten merült fel, ők meg már rendes kampányokat tényleg felhúztak rá, szóval mint hogyha semmilyen egy kicsit így előre látott volna az időbe, és önmagának okozta ezt a lejárató kampányt, mert annyira azért nem volt erről szó, mint amennyire felháborodott. Talán annyi pozitívumot tudnak kicsavarni ebből az ügyből, hogy a bizonyítási teher megfordul, hogyha a rágalom jön. Tehát, hogyha a nyomozásban kezdeményezik mondjuk, mit tudom én, azokat a tanukat, vagy azokat a gyerekeket kihallgatni, akik mondjuk esetleg bizonyítani tudnának valamit, ez nyilván egy nagyon hosszas procedúra. Tehát, hogy azért ez egy elég komoly dolog volt, és évekig fog tartani. 10 év se volt elég. Hát ja, de hogy most azért rá fognak erre feküdni, mert most már érdekükben áll az, hogy ez ki legyen vizsgálva. Viszont hát egy rágalmazási pert nagyon-nagyon gyorsan le tudnak folytatni. Tehát nekik egyébként az, hogyha talán az Arató, a DK-s az egyetlen, aki annyira sejtette, mert amúgy nem jelent meg bármilyen komolyan vehető, és most nem az ellenszélről beszélek, hanem komolyan vehető médiában egyetlen egy Szőlő utcai cikkben sem jelent meg Semjén Zsoltnak a neve. Addig, ameddig Semjén Zsolt magára nem vette. De az, hogy az Arató ezt felhozta, és ennyire összemosta vele, ő se konkrétan mondta ki, de hogy Semjén Zsolt válaszoljon arra, hogy ki a Zsolti bácsi, és elindítják mondjuk vele szembe a rágalmazási pert, az lemegy 3 hónap alatt, és majd mutogatni fogják tudni, hogy nem tudta bebizonyítani, hogy én vagyok a Zsolti bácsi, miközben a nyomozás, ami meg mondjuk be tudná bizonyítani, ha így volt, hogy ő a Zsolti bácsi, az viszont évek. Tehát itt nagyon hamar el fogják tudni kezdeni lobogtatni, hogy ha látjátok, itt nem történt semmi. Igen, erre nehéz ezt ráhúzni meg a rágalmazás szerintem, bár nekik lehet, hogy sikerülni fog. ha nagyon akarják. Uszítás, amiben semmiféle valóság alapja nincsen. Ugye nem gondolja, hogy a fideszes lejáratások is hozzájárultak ehhez, hogy elterjedt az, hogy az emberek féligazságok, pletykák alapján elhisznek mindenfélét, amit olvasnak világban az interneten? Sok baj van, és nem zárom ki, hogy a világ bajaihoz is Fidesz is hozzájárulhatott, de most itt a konkrét ügyről beszélve, ehhez a Fidesznek semmi köze nincs. Önök ipari méretekben végeztek lejáratásokat, és terjesztettek féligazságokat, hazugságokat emberekre. Próbálja relativizálni ezt a problémát, ami most van, ami helytelen szerintem. Mert mindannyiunknak az. Annyira kikérik maguknak, ha elképesztő. Az érdeke. Az ön által képviselt sajtóorgánumnak is, hogy ebben az ügyben tárjuk fel a valóságot, hogy kik befolyásolták a sajtót, kik vezették meg a sajtót, hol léptek át politikusok, újságírók, influencerek. Blablabla. Várjál még, te vége fele már nagyon ideges amúgy, azt elege van, figyelj. Ez a támadás, és nem tud ellene védekezni, mert minden nap álljon fel 12-szer, és mondja el, hogy ez az egész teljesen alaptalan kitalált baromság. Tudom, egyszer se kellett volna felállnia, és akkor jobban járt volna. Ennél itt Sopronban 12-en kiabálták be. Semmilyen ügyben szeretném kérdezni. Parancsoljon, milyen semmilyen ügyre tetszik? Hibázott-e Semmilyen Zsolt, amikor a hétfőn a parlamentben felszólalt ön szerint? Nem hibázott egyáltalán. Egyeztették azt, hogy ő fel fog szólalni? Már ne haragudjon, de az előbb válaszoltam egy kérdés kapcsán ebben az ügyben, és elmondtam, hogy itt egy emberről van szó. Nem tudom, milyen semmilyen ügyről beszél. Nem, a Semmilyen Zsolt ügyében szerettem volna kérdezni ezt, hogy egyeztették-e a Fidesz ügyéről beszél. Na látja, ez a álhírterjesztés. Milyen Semmilyen Zsolt ügyről beszél? Arra akartam rákérdezni. Azt mondja, most mondja, legyen önben bátorság, és mondja be a mikrofonba, tessék, mi a Semmilyen Zsolt ügye? Arra akartam mi a Semmilyen Zsolt ügye? Hogy hibának azt mondja, mi a Semmilyen Zsolt ügye? Nem, mire tovább? Pedig a végét még, jó, várjál, csak egy utolsó még, amikor ugye volt szegénynek a gyerekeit, elővették, hogy kékvilogos kocsival ment, ott már nagyon kiakadt. Kéne a végére valami vidám hírt beteszünk? Persze. Szegény embereket itt pénteken lehozzuk az életről. A finanszírozott autóját, hogy ez a jövőben várható-e, hogy bármilyen családtagja is igénybe veszi ezt? Nem szégyeli magát ezzel a kérdéssel? Nincs szégyen érzett magában, amikor egy ilyen kérdést föltesz? Kotrocó főnöke és Kolosi nem szolgálati autóval jár? Azok, ha van gyerekük. Hát mondjuk az nem állami pénzből. De... Fölveszik a gyereküket és elviszik a szolgálati autójukkal iskolába? A gyerekem Hódmezővásárhelyre tartott, az autó jött értem. Megkértem, hogy vegye fel az egyetemnél a gyereket, hogy együtt menjünk haza. Hogy önök ebből ügyet csinálnak, majd utána én rajtam kérnek számon bármilyen személyes dolgot, és politikai morált, szerintem a szégyengyalázat. Maga két főnöke, Kotrocó és Kolosi szégyellje el magát, ezt üzenem nekik. Remélem benne marad az adásba. Jó, most már fenyegetett RTL-t is. Na jó, ők is el vannak most. Amúgy nagyon furcsa látni őket ennyire idegesnek, nem? Nem tudtam, hogy egy bizonyos szint alá tudnak menni, ha idegesek. Nem tudtad? Hát tudtam, csak hogy amikor ez állandóvá válik, akkor az úgy nem túl. Na most... Most jó. Nagy fenyegetésbe fognak átcsapni, úgy érzem. Már azt hiszem valamelyikük be is ment a harcosok órájába, megfenyegette az egész sajtót megint. Lehet, hogy ennek kapcsán újra előveszik az ellehetetlenítési törvényt, amúgy azt is el tudom képzelni. Ja, én annak örülnék, hogyha mondjuk így megreformálnák azokat a törvényeket, amik arról szólnak, hogy a médiában vagy a közszereplők, hogy hazudhatnak, vagy hogy nem. Tök jó lenne, én ezt támogatnám. De amúgy most nem tudom, most elkezdte az országjárását, most volt egy videó arról, hogy ott egy srác bekérdezett, és így nem tudott válaszolni, csak makogott össze-vissza, mert szépen elmondta egymás után a dolgokat a srác, és így Lázár így nem tudott mit mondani. Mindegy, azt is nézzétek, a Redditen azt kivágták, a Erhangerin, nem tudom, bele akarsz ebben nézni, hogy megleckészhetik Lázár. Amit a csávó mondott, ezt láttam, amit a Lázár reagált. De nem, amúgy, figyelj, belenézhetünk, mert amúgy nagyon érdekes, hogy egyszerűen nem tudott ezzel mit kezdeni. Hordja őket, és szexuálisan visszaélt velük, és utána pár évre rá pedig kapott másfél év felfüggeszt, vagy három év börtön másfél évre felfüggeszt, vagy pont ellenkezőleg. És akkor ez az, hogy halálbüntetésként adna pedofiloknak, meg a gyerekek elleni bűncselekményt elkövetőknek. Nem ért vele egyet? Másfél év felfüggesztve, az egy nem értek vele egyet, de én azt 15 kérdezem... éves kétharmados kormányzás alatt egyébként, és akkor ez a harmadik dolog. 15 éves teljhatalmú kétharmados kormányzás alatt. Van bőr a képükön mindig másra mutogatni? Brüsszelre, meg akárkire mutogatni 15 éves. Nem ebből áll a kormányzásuk. Nem. Valaki mindig nem, szegényes. Képként, hogy ebben az országban miért olyan állapotok uralkodnak, amilyenek? Nem így van. Ki tehet arról kétharmados 15 éves kormányzás után, hogy egy államban vagy jó vagy rossz körülmények vannak, hogyha nem az az adott kormány, aki kétharmaddal rendelkezik. És egyébként, hogyha valaki kitalál valamit a kormányban, az másnapra az már törvény vagy rendelet. És amúgy évek óta rendeleti kormányzás van. Igen. Köszönjük háborús szépen. Háborús veszélyhelyzet, egy olyan országból nincsen bocsánat, háború. Megkérdezhetem a véleményét arról. Másnak is hagyunk kérdezési lehetőséget. Bocsánat, megkérdezhetem a véleményét, hogy egyetért a pedofilokkal szemben a súlyos büntetéssel, egyetért, halálbüntetéssel, kasztrálással is egyetért. Papok, vagy gyermekotthonban dolgozók, hogy lehet pedofilokat kitüntetni? Egyetért a súlyos büntetéssel. Vele, igen. Jó, hát ez volt a lényeg. Egyetért, bár ők nem csinálják meg ezeket a törvényeket, de jó. Ja, hát szóval itt úgy látszik, hogy ez az országjárás ez nem sokáig fog már tartani, úgy érzem. Az emberek elkezdtek számon kérni. Hát igen, én azt abszolút érzem a feszültség növekedését, és azt, hogy ezt a feszültséget kiengedik. Tehát az, hogy most bizonyíték nélkül ugranak rá semmire, és nem arra ugranak rá, hogy minél gyorsabban legyen kivizsgálva, hanem már ténylegesen tömegek könyvelték el Semmilyen Zsoltot. Én ezzel nem értek egyet, az ártatlanság véleme mindenkit megillet, és vizsgálják ki minél gyorsabban, és majd annak a fényébe lehet majd beszélni arról, hogy mi a helyzet, de egyáltalán nem vagyok meglepődve. És teljes mértékben érteni tudom, hogy hogy jutott egy ország odáig, hogy tényleg egy bizonyíték nélküli, ám de egyébként kérdéseket felvető dologban így reagál egy ország. És először nyalt vissza egyébként a fagyi. Hát ezért már... De úgy, hogy azon a szinten, amilyen szinten ellenzéki politikusokat, közszereplőket, újságírókat, vagy lényegében bárkit, aki nem értett velük egyet, ezen a szinten fideszes politikussal, úgy, hogy nincs bizonyíték, mert azért a Borkai példát, hát ott volt egy videó. Vagy nem tudom, az, hogy Tiborcz Istvánról miket mondanak, meg Lölőről, annak is van egy bizonyítható alapja. De olyan, hogy... És ez sem egy névtelen origó cikk ráadásul. Tehát, hogy még csak nem is ugyanaz a helyzet, mint amikor leírják, hogy Márki-Zay Péter felesége csecsemőgyilkos egy névtelen origó cikkbe. Tehát, hogy még ez sem ugyanaz. Hát az a baj, hogy most ők is mondták, hogy ez egy lejárató kampány, meg hogy valaki fizeti, meg az MI6. Az MI6, tehát hogy a brit külügyi titkosszolgálatok meg akarják dönteni a magyar kormányt, ami itthoni ellenzéki mindenki vezetője Jámbor András. Ja, ő az, ő? Őt a három vagy négy oldalas csak... dokumentumban, amit egyébként azután raktak, az előtt raktak ki, hogy egyébként hozzáférhetett volna az igazságügyi miniszter a dokumentumokhoz. Nagyon, nagyon érdekes, hogy lehet, tehát én voltam már bíróságon, eszméletlen, tehát egy tanúvallomásnak a stóc, tehát hogy azt elolvasd, az nem egy nap, főleg, hogyha jogi szempontból akarod elemezni azt, hogy ott mik voltak. Itt hát meg izé kettő-három óra alatt összecsapnak a nyilvánosságnak, hogy na, ez van. Hát könyörgöm, ilyen stócokba állnak az ügyiratnak a mindenféle tanúvallomásai, meg egyebek, és ezt hirtelen Tuzsony Bence egy óra alatt össze tudta dobni, meg el tudta olvasni. ChatGPT-vel. Istenem. De szerintem az a furcsa, hogy ők úgy csinálnak, mintha ez egy lejárató kampány lenne, és valószínűleg ők is hogy ők baszták el azzal, és hát semmilyen baszta azzal, hogy felszólalt, és ő csinált ebből ügyet, ő emelte föl, ő kezdett el kiabálni, hogy mindenki odafigyeljen. Egy életre magára aggatta. Hát nem jó ütemben csinálták. Ez nem volt ebből ügy. Egy kérdés volt a parlamentben. Nem tudom, hogy elfelejtettek volna, mert az ügy az ment volna, de hogy a semmilyen, ez maga Ordibát is hívta. Szóval ott valószínűleg azt is megbánták, hogy szót adtak neki már. És most akkor emiatt kell magyarázkodni. Szóval még csak azt se lehet mondani, hogy na, csinált az ügyet, ezzel ellenzék, és akkor elkezdték nyomatni, hanem ezt ők kezdték el felemelni. Rettentő politikai kommunikációs hiba volt. Tehát, hogy én ennél nagyobbat a Fidesz részéről, még a Mentszernek a gyermekotthon előtti alpárisága sem volt egyébként annyira durva. Mert annál azt úgy meg lehet, hát tehát ott nem egy lavinát indítasz el egy alapvetően nagyon súlyos ügyben. Tehát olyan szinten magára húzta a vizes lepedőt, és hogyha megnézzük az arcokat, meg ott a reakciókat, ez nem volt. Én nagyon sokáig azon a véleményem voltam, hogy hát ez biztos előre meg volt beszélve, biztos nem hagynák semmilyen ebbe felszólalni, csak úgy. És utána visszanéztem, hogy a parlamenti élő közvetítésben látszik, hogy ő maga írja meg ott a beszédet. Igen. És nem volt előre megírva, igen. Kielemezted képkockánként? Hát megnéztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy ez előre lehetett-e megrendezve, vagy sem. És kiderült, hogy nem, hogy a semmilyen ott teljesen magától döntött így, és biztos vagyok benne, hogy rettentően kiakadtak rá. Mert mondom, bármilyen bizonyos minőségi szintet megütő cikkbe nem hangzott el a semmilyennek a neve, addig, ameddig a semmilyen ezt magára nem húzta. Most viszont... Nem dicsérték meg utána? Bementek a Fidesz frakció, hogy bazd meg, Zsolti bácsi, ezt jól elkúrtad. Ja. Ez nem volt jó így. Azt mondtad, hogy valami vidám cikkkel akarod zárni. Amúgy... Léci. Ez a Luna fellélegezhet, mert a rendőrség hát nem fog börtönbe ülni azért, mert cigizve énekelt el a himnuszt, mert a rendőrség szerint emiatt nem lehet börtönben ülni. Max azt lehet mondani, hogy nem volt a legerkölcsösebb, de ennyi. Úgyhogy a Novák előtt most háborog, de amúgy ez az alapvetően egy is egy font. A Novák előtt, de volt már bífed, vagy neked számolod ezeket? Nem, de ilyen félnácikkal, igen. Igen? Ja. Volt egy, hát mindig ez az, valahogyan bármiről beszélünk. Bármiről vitatkozunk. Mindig a melegeknél jutnak ki. Tehát, hogy így valahogy a mindenbe bele tudják egyébként csempészni. Hát a semmilyen is bele tudta, pedig nem kellett volna. Mi ebbe is? Nem, a semmilyen bele csempészte a beszélni. Ja, semmilyen, igen. Ja, hát persze, hát mindenbe. És mi tényleg, tehát konkrétan egy, nem tudom, tényleg költségvetési kérdésről vitatkozol, hogy akkor a nemzeti konzultációba lehet-e feltenni gazdasági kérdéseket, vagy sem, és még ebbe is belehozzák. Tehát, hogy mindenbe. Egészen elképesztő. És néha ezt így élőbe, ráadásul kamerák előtt néha kell lélek jelenlét ahhoz, hogy ne akadj ki, mert hát félnácik sokszor. Uh-huh. Hát érdekes, hogy a melegekkel több bajuk van, mint a pedofilokkal ezek szerint, mert azt annyira nem hozzák fel. Ja. Akkor itt van, ezt mondtad, hogy elolvastad ezt a cikket, hogy egy vidámat zárjunk. Igen. Mutasd a mobilod, és megmondjuk, intelligens vagy-e. Apró, de annál árulkodóbb jelek. She Life. Tudjátok, milyen rég volt She Life cikk? Már most nem szoktam itt cikkeket találni, mert ez valami az Origónak egy olyan rovata amúgy, amit szerintem kisaraknak a címlapra. Az Origóhoz tartozik. Igen, de nem lehet tudni, így alig van frissülés, ez szerintem ez egy ilyen eldugott része, amit nem tudom, milyen pénzek folynak itt is át. Valaki biztos olvas, ezt szerintem csak én néha, de már nagyon ritkán találni normális cikkeket, de most azt mondtad, hogy te most megijedtél, mert rend kell a képernyőn lenni, és az azt jelenti, hogy magas intelligenciád van. Egyébként ez pont fordítva van. Igen. Szerinted fordítva van? Hát vannak ilyen mindenféle kutatások, és de itt a telefonról beszélsz. Hát jó, de most, hogyha úgy nézzük, hogy az bizonyos szétszortság, az éjszakai bagolság, tehát ez a későn fekszel. Nem, ez nem a romantizálása annak, hogy nem tudod rendesen beosztani az idődet. Ez az éjszakai bagolság. Vagy hogy nem lusta vagy fölkelni reggel. De... hát én ilyen okos ember vagyok, így éjszaka nem tudok aludni. De biztos vagyok benne, hogy ez romantizálás. Én a dohányzást romantizálom egyébként, igen. Nagyon hasonlóan, igen. Viszont nem tudom, én ezt ilyen kutatást olvastam utoljára, hogy mik a jellemzői a zseniknek, az nem is intelligencia volt. És akkor elküldtem anyámnak, hogy látod? Látod, hogy a szétszórtság és az, hogy későn fekszem le, az most így megmagyarázódott, és ugyanezt mondta vissza, mint te, úgyhogy sajnos hát, nem tudtam megigazolni a... Igen, biztos van ilyen, de valószínűleg vannak olyanok is, akik ilyen nagyon pedánsak, és közben meg zsenik, mondjuk a professzorok között is biztos van több fajta. Nem csak egyfajta professzor van. Meg azért más az intelligencia, meg az érzelmi intelligencia, mert azért biztos a Fideszben is nagyon sok okos ember van, mint látható is. Valószínűleg Orbán Balázs is egy okos ember, de hogy ezt utána emberileg mire használ. Szóval nekem ez mindig egy ilyen érdekes, amikor az emberek az okosság per butaság dolgot ezt ilyen negatív, pozitívnak használják. Szerintem sok embert ismertem, aki mondjuk nem volt olyan okos, de bármikor többre értékelem, mint bizonyos okos embereket, akik viszont tudatosan... Ja, ez a hiába hozod meg a jó döntést, ha annak rossz motivációja, hát igen, a szerintem az sok... maga is rossz. Igen, vannak tényleg emberek, akik lehet, hogy nem túl okosak, de attól még azt látod, hogy ő egy jó szándékú ember, akkor valahogy őt emberként sokkal jobban tudom értékelni, mint a zseniket, akik hát egy tűzfény. Megalkotják az atombombát. Igen. Hát, vagy az atombomba megalkotása az meg már egy összetettebb kérdés ennél, de hogy akik mondjuk felhasználják, el lehet vitatkozni róla. De most a telefonról van szó. Nem, ezt most ilyen képletesen értettem, most nem konkrétan Oppenheimerre és Einsteinékre. Jegyzetek, listák, gondolatok felírása. Na, ezt szoktam. Az nagyon sok jegyzetem van, de az is annyira össze-vissza, hogy hát szerintem az van vagy négy olyan jegyzetem, aminek az a címe, hogy lista, és ilyen össze-vissza. Ilyen ötleteket írsz fel? Azt én is folyamatosan. Már mindig elfelejtem rögtön, hogy föl kell írni egy videó ötletet. Így lehet, hogy ne felejtsem el. Több ezer kép helyett csak a legjobbak. Na, ebbe borzasztó vagyok. De most én sem tudom, kinek van arra ideje, hogy kiválogassa a képeit. Igen, de láttam egy alkalmazást, amit nem töltött, nem próbáltam még ki, hogy ez valóban így működik-e. Ilyen tinderesen, tehát a galériád föl lesz rakva, és balra, ha ki akarod törölni, jobbra, ha jó, vagy pont fordítva, nem tudom, és akkor ilyen tinderessé teszi a kép. Rossz, na, ez nem rossz. Tehát, hogy nekem az, hogy én leüljek, és átmenjek a galériámon, kitörölgetni egyesével a képeket, kösz nem. Tehát, hogy előbb veszek új, nyilván nem, de hogy előbb vennék új telefon, basszus, mint hogy 40 ezer képet, mert 40 ezer kép van a telefonomon, meg videó. Nem tudom, hogy bírja el a telefonom. Amúgy én mindig sajnálom, hogy nem ülök le havi egyszer, mondjuk legalább megjelölni szívecskével a jó képeket, hogy aztán majd 10 év megkönnyítsd a dolgodat. Hát 10 év múlva így ránézek, akkor legyen így, igen, ezek voltak a fontos momentumok, abból a legjobb képek, ezt így elrendezve, meg a kamerával is szoktam fotózni, és mindig elterezem, hogy ezeket majd elrakom külön, és akkor így szépen mondjuk minden évben megnézem, hogy mik voltak a fontos események, arról a jó képek, bármikor elő lehet venni. Valószínűleg régen az, hogy előhívták, ezzel előrébb voltak, hiába tudom most bármiről képet csinálni, így elveszik a sok ezer kép között, minden jó. Nincs applikáció dumping, nem igaz. Nálam van. Minden szart letöltök, aztán le is törlöm. Mobiltelefonod a tükörképed. Amúgy figyelj, majd ezt egyszer megvizsgálják biztosan. Biztos le lehet vonni ilyen dolgot abban, hogy valaki átnézi a telefonod, biztos sok dologra utal amúgy. Ja, én így szoktam köszönni néha a nemzetbiztonságiaknak, amikor visszahallom magamat a telefonban. Igen? Igen. Az annak a jele? Ja, hogyha így konkrétan visszajátszanak 2 percet a beszélgetésből, akkor azért az már egy kicsit feltűnő. Milyen 2 percet visszajátszanak? Hát amikor telefonálsz, igen? És nem úgy hallod vissza magadat, hogy visszhangzik, hanem hogy konkrétan az 1 perccel az előtti beszélgetés vissza van játszva, miközben telefonálsz. Az egy, tehát amikor lehallgatnak, ami így a legszembetűnőbb dolog, azon kívül, hogyha elmész kivizsgáltatni a telefonodat, amit nekem havonta elmond, vagy egy ügyvéd, vagy valami szakértő, hogy el kéne menni, és én így úgy vagyok vele, hogy úgy is, ha látni akarnak valamit, úgy is látni fogják. 2-szer volt olyan, hogy nagyon-nagyon szembetűnően hallottam vissza magamat a telefonba, az volt, amikor kordont bontottunk a diákokkal, a másik meg akkor, amikor a készenléti rendőrség indított nyomozást, mert hogy meg akarom ölni Orbán Viktort, tehát hogy ja, nonsense. Nem csak beképzeled már ezeket? Én biztos vagyok benne. Nincs üldözési mániá, de amúgy? Amúgy annyira nincs, tehát ilyen paranoia, hogy jaj, nem tudom, elkapnak az utcán, vagy megvernek, vagy ilyen, olyan nincsen. Abba biztos vagyok, hogy az, aki olyan ellenzéki véleményvezér, és mondjuk bizonyos dolgok szervezésébe is részt vesz, most nem merénylet szervezésre gondoltam, hanem nem tudom. Tüntetés? Hát most itt még nem is feltétlenül a tüntetésekre, mert azzal nem minném, hogy akkora problémájuk van, mert egyszerűen nincsen akkora nyomásgyakorlási hatása tüntetéseknek, de igen, vannak azért olyan dolgok, amik hát, ja. Tehát például a kordonbontásos dolog az ilyen, az szerintem ott az ott ilyen volt. Meg hát valószínűleg nem azért hallgatnak le egyébként szerintem nagyon sok embert, mert itt összeesküdik a kormány ellen, meg egyebek. Nem tudom elképzelni, miért hallgatnának le. Azt mondjam, Magyar Péter talán érthető. Kellemetlen helyzetbe hozni, tehát mit tudom én. De hát ezt nem tudja felhasználni, az azért elég egyértelmű lenne, hogyha telefonbeszélgetésedet raknák ki. Nem, de azért szerintem nagyon sok olyan információt lehet belőle leszűrni, hogy aha, jó, oké, most itt ezt megtudtuk, ezt nem tudjuk felhasználni bizonyítani. Rá, de tudjuk, hogy merre menjünk bizonyos dolgokba. Mm. Tehát szerintem ez a politikába, a politikusokkal szembe, igen, azt nehezebben képzelem el, hogy közéleti szereplők és aktivisták ellen, bár azon se lepődnék meg, de az, hogy ezt politikusok ellen így használják, abban biztos vagyok. Hát igen, majd sok dolog ki fog derülni egyszer. Föl lehet tárni ezeket az ügyeket a Szőlő utcától kezdve a lehallgatásokig. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Úgyhogy nagyon jó, hogy eljöttél, találkozunk meg az Influesten. Radics Peti lesz a kövi vendégünk, úgyhogy... Fel kell kérdezned a kínaiakból, meg a áramkodásból, meg, ja. Meg mi volt a balhéja még? Itt is mondott valami. Itt mondta a kína is, nem? Ja, meg volt valami cigányozása is. Hát, amányit az életművére gondolsz? Majd megbeszélitek. Úgyhogy meg már lehet követni teged, és okosságokat mondasz a YouTube-on is. Jól is érdemes ránézni. Próbálok. Kösz, hogy itt voltál. Jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Profi.